قرآن مختار مردن کو بشیر قرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر قرآن دا 37 نمبر 61 جب مقام رستم محل عجبا جامع مسجد کی پہ 19/8 / 20/8/2009 کی شہر تدید ملاوی دو پتہ ریاست آئی اشاہدی توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124 تخشون ناس میں یری گئے دخل کنا وخشونی ہو یری گئے زمانہ ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا ماخرے پائے تون زما دنیا لگا متاؤ دنیا قلیل بقرہ یو سلویخ کی ما وضاحت کرے بیا بیا نکو مخا ومن لم یحکم بما انزل اللہ چاچے پیسلو نکڑا پاغو کم چنازل کرے اللہ فولائے قوم الكافرون داغ کسان دی کافران دلتی او خبر از دکے ذکر رست بیا راضی فولائے قوم الظالمون بیا راضی فولائے قوم الفاسقون یو دا خدے پا کتاب پیسلہ نکول دی یو نمنل دی دیکھے فرق دے دا فرق ولے کو ماں مخ کی جماعت مسلمین دیا غیبر بیا تنگ گئی دا جماعت مسلمین والا عقیدہ دادا چھ سوک پا قرآن و حدیث پیسر نکی دا کافر دے منگوائیو نا یو نکول دی یو نمنل دی دا نتپوسو کا چھ پا قرآن حدیث دا پیسر ولی نکی منی این نو کاغوی نمنل نو بیا خو کافر دے او کاغوی یر بس خو کنا و سوکو دا گران کا دے کافر نلخا دے کافر دے خو عملی کافر شرعی کافر دے تنشی ویلے مال ڈل راغلے انہوں دا ایتون پیش کر نما اور تبیا ہوئے میں زو قرآن و حدیث منم پدے پیسلہ نکو مودان نکول چیدی ما ملامت کی پا زمیر کے زو سیما وی جی تا تا خو کافر نشو ویلے میں تا چو ہے چھے سوک پا قرآن حدیث پیسلہ نکیا کافر درست والا ورک ہے وی را جی تا سر خدا باس نکو میں زو دا سر کم دا باس تب آیا کیا یا نا خام خام مسلمانان کافر کے انصاف دارا دا ایتون گرم گرم زکڑی دی ادا ہوئی گورو قرآن ندی پیسلہ نکی دارے کافر پیسلہ نکی دارے ظالم و توائے چھ پیسلہ نکی دا نکول دا عملی کافر عملی ظالم عملی فاسق دا مطلب دے تو بوائے خشے او زمونگا نمی قرآن کے ویلے دے ہوا سماکم المسلم زمڑو دستانم دے وائے ماں تستان مسلمین دے وے نہ میں سدن وے وے عبید اللہ نہ میں تاج اس وے زمانوں میں قرآن کے ویلے دے دروغ ہوئی خا سوک چے پیسہ لے نہ کہی دا اللہ پا کتاب دا کل کافر وی آو کل سی کل ظالمی کل فاسقی دا حالات و مطابق با فتوہ لگے تفسیر روح المانی ہوئی تو وہ حالات تا گورے خا درد بناور گی کافروں نے زگوے چیز دا زنا دا حکم دا رجم نے انکار کرے ہو بل دا چی دی اعتقادی مخالف ہو درس قرآن درہم جل 203 کے وہی زکا و تا کافر ہوئے چی دی عقیدتن منکرو دا پیسہ لینا خوا اداما ہوتا مسلمانان خو چی پیسہ لراجی یہ ردا مشہران با پیسہ لو کیو کنا ہو قرآن دا کنا کنا چی کئی کنا رکی ملامت دنو دا تا کافر نشی ویلے ہو زان پویا ہوئے دا دا کوپر سانچا ہو دا غرے قتلے مہر بس را کا درد ہو کافر ہو درد اسی سے قلق کافر کے وائے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ربط دا مقی سردا دے چھے دا یہود با کتمان حق ہو تو معا پبدل استرگا کے ول انف بل انف پوز با پبدل دا پوز کے ول ازنا بل ازن وق پبدل دا وق کے و سن بے سن غاخ پبدل دا غاخ کے والجروح قصاص نور زخم ندی بدلے والا فمن تصدق بی چاچ معافی اکڑا پا قصاص سرا فہو کفارت اللہ دا کفارت گناہون دا دا ومن لم يحکم بما انزل اللہ دلتا عملی مخالف ہو نو ظالم ہوئی مخ کے مخالف نالتے ہو تا کافر ہوئے ومن لم يحکم بما انزل اللہ لو نکڑا پاغا حکم چ اللہ را لے گلے دے نو فولائکا ہم الظالمون پس دا کسانم دیدی ظالمان وقفینا علی آثارہم بعیسیٰ ابن مریم موسیٰ علیہ السلام پس عیسیٰ علیہ السلام رو لے گا مورخین وئی دا دوارو منس کے نلس سو کالا فصلو درس قرآن درہم جلدو سو چین کے ذکر دی آخری کر خکے وقفینا علی آثارہم بعیسیٰ ابن مریم راولے گمونگ پا نقش قدم دا دی باندے عیسیٰ علیہ السلام زید مریم مصدق لما بین یدیہ تصدیق ان کے ادا کتاب چید دین مخ کیو من التورات من ہوا التورات چیغ توراتو واتینا ہو الانجیل او سا پی خمسہ دا انجیل ورکڑے مونگا دتا انجیل فیہ ہدن پا دیکے دایتو ونور رناوا ومصدق لما بین یدیہ تصدیق ان کے ادا کتاب چی مخ کیو ددنا منت تورات چاغ تورات وہدن وموعظت للمتقین ہدایت او وعظ نصیحت او دپار د متقین ولیحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہم اول منگا پیسلی دی کئی دا انجیل والا پاغا حکم چ نازل کرے دے اللہ پا انجیل کے ومن لم یحکم بما انزل اللہ وعدے اغستے وا عیسیٰ علیہ السلام دا قوم ناغی وعدہ مات اکڑا پا انجیل پیسل نہ کئی نو فاسقون راوڑو او دا فسق کامل درجہ مراد لکا روح المانی المتمردون الخارجون عن حکمه او عن الیمان دید ایمان نہ خارج دیخا ومن لم یحکم بیمان ذل اللہ چاچ پیسل او نکڑا پاغا حکم چنا دل کر دے اللہ فولائکا ام الفاسقون دغا کسان پورا نافرمان دی ترغیب للقرآن وانزلنا الیک الکتاب بالحق نازل کرے دے مونگ تا تا قرآن دا پار دا حق اللہ فرمائے مصدقن تصدیق کا ان کے لما بینے دے دا آغا سوچ مخیر دن دی من الكتابی کتابنا و محیمنن علی سوکے کا ان کے دے دا آغا فحکم بینم بمانزل اللہ پیسلو کا پاغا سچرا لگلی دی اللہ محیمنن من رقیبن حافظن حضرت عمر چکل ایمان روڑو دا حضرت نے تپوس کے عزب سکوم دا اللہ نبی ہوتی تب سکے خود عزب سکوم اگر کہو گا نا تا سوچے لخیر اثر دورے تفسیر ختم کے والناس تیور سوائے نا چطر اس خطے گی تو ما تسوائے عزب سکوم دا ما سکو والدہ بکے گا نا زیبا و قرآن بخلقو ترسے اکا تے نہ رسے نو تخیانت گری بیا اللہ فرمائی فحکم بینہم بمانزل اللہ پیسلہ کو آپ مندری کے پاغ کتاب چ نازل کرے دے اللہ ولا تتبع احوام خواہشات تابیداری بن کے دے خواہشات دے دے لا تتبع لا تنحرف اوڑے بن گورے اسے نے چ قرآن ہوئے بیا ووڑے اوڑے بمنا ابن عباس رضی اللہ عنہ یہود کے سے جھگڑا ہوا داغی غٹ ملیان مشران پیغمبر لرا لو و تو مغل پیسلہ ہو کا خو زمونگ پخوخا زکا چی یهود اکثر زمونگ زیر اثر دی نو چمونگ اسلام رو رو طول برو دی نو دا رشوتی اسلام اللہ تا قبول نو زکا دا رشوتی اسلامو نا اللہ پی ردو کو اولا تتبع احوام پیغمبر ردی خوخا پس مزخا درس قرآن جلد نمبر 2 صفحہ 210 ولا تتبع اهواءهم تابیداری مکو والا خواہشات دے اوس استاد ہوں دا ٹیم بدلو نا یار لا کو ٹیم نہ کرو دے کنا نہ جی زمونگا بل ٹی وی کے پروگرام کنا دا دوالا بالکل یو دی ہا ہا ہا بیا کو خیر دے زلک بیرا مخ کی گوخا نو دا ٹی وی دا پارو تے امام استاد ٹیم نہ بدل او قران سوئی ولا تتبع اهواءهم تابے داری مکو آد خواہشات دے چوال ایتا لرخا اما جاکا من الحق داغنا چراغ لے تا تا حق لکل ان جعلنا منکم شرعتان شرع تشرع زکوئی چھ پکی وضاحت دا ظاہر والی پروتی خواہ. اللہ فرمائے لکل ان جعلنا منکم شرعتان تا ہر چاہ دا پارستا سنا مقرر کردمون شرعتان لار واضحا ومنحاجن طریق واضحا یا شرعتن احکام منحاجن اصولو یا شرعتن لار اخکارا ومنحاجن او داغلار طریقہ شرعتن ومنحاجن لار واضحا و طریقہ ولو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدتا کو غخت بے اللہ خامخا گردولی بے تاسو ڈلے یوا ولیکن لیبلوکم لیکن اختیار ظاہری در کو دے دا پارا چی ازمیختو کی پتا سو گور سڑے دا جمع پا وقت کے جمعہ تندی ہوئی زدہ مسئلے ما گورا ما نا اللہ دا سنکی جو سر سدی ہوئی اور اگر چی جمعہ تندی راکا راکا گی نا ظاہری اختیار ورک ولیکن لیبلوکم مانا دادا لیکن اختیار ظاہری در کم لیبلوکم دے دا پارا چی ازمیختو کی بتاسو فی ما آتاکم پاغ اختیار کے چی در کرے تاسو لپتہ بدی لگی تالا اللہ ظاہری اختیار در کے چی تے اس غلط استعمال ہے کہ صحیح کنی تا سر خدا اختیار ستے کنی تے چی سنے مال ہے دے جمعات تراتا ہو شکنا تے چی بازار تزی جمعات تراتا ہو شکنا منزو کا لیبلوکم فی ما آتاکم دا وجر چی نن دنیا کے چال اختیارات تھی لیبلوکم پا دی از میخ دے چورے گا تس کہے گا لننظر کیف تعملون علاوی زا گورم چی سکو ہے لیبلوکم فی ما آتاکم دا پارا دا دے چی اغز میخو کی پتازو پا غسکی چی درکڑی تازو تا پس تا بے قل خیرات راندے والے ہو کے قرآن سنت تا پس تا بے قل خیرات دا نلی چی منڈے وارو جو پسے خیرات دیوازی روجو تا نوی خواہ ہر سرگیر شاگل نہیں دا دے دا مطلبی خیرات را گئی خیرات روجو تا ہوئی خواہ امنڈا کہ پسے فستبیقو خواہ فستبیقو امر دے دا پار دا دین دا کارونو خواہ الاللہ مرجعکم جمیعان خاص اللہ تور تک دے ساسو دا ٹولو فینبیکم خبر بکی تاسو بما کنتم فی تختلفون پاغسکے چی تاسو بکی اختلاف کام وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بازی ہوئی دا آیت عطف دے پا آیت اتسلویخ یادا چی دا واقع دو دیخا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ حکم کئی اللہ چی پیسہ لے کے وائد دی منس کے پاغ کتاب چی نازل کردے اللہ وَلَا تَتَّبِ اَحْوَاهُمْ تابداری مکواد دی دا خواہشاتو وَحْذَرْهُمْ زان سات دی دا خواہشاتو نا ان یبتینو کاسے نواریتا عن باز مانزل اللہ علیک دا باز اغنا چی نازل کردی اللہ تا تا فین تولاو کدی مخوالاو نفعلم پوشا انما یرید اللہ چی یقینن غاری اللہ ان یسیبام چی ارہ سیدیتا بے باز زنوبیم پا سبب دا باز گناونو دا دی عذاب وین کسیرا من الناس لفاسقون او یقیناً ډیر د خلکو نه خام خادی نه فرمان لفاسقون ګوره قرآن وی ډیر خلک دی نه فرمان اته وای نن سبا ارسو خپویږي قرآن وی لفاسقون ډیر دی نه فرمان کا افا حکم الجاهلیت ابغون افا حکم الجاهلیت ابغون آیت کی فرمائی دا یهود دا قتل بدلہ کے مال ورکول غواڑی او زان دا قصاص نہ بچ کول غواڑی در حقیقت دا فیصلہ صحیح نہ دا فیصلہ خواغا صحیح دا کم چو تاخیری پیغمبر کرے دا قصاص اور افا حکم الجاہلیت ابغون آیا پس فیصلے دا جاہلیت غواڑی دی ومن احسن من اللہ حکمام سوک زیاد خیستر دا اللہ نہ فیصلو کے لقومی یقینون دا پار دا قوم چی یقین کئی یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارا دا دی دینا دا دویمی سے باب ثانی دے او دا با انشاءاللہ سبانی درس کے وایو پونی میں بجے باندے وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. زما گرانو عزت مندو اوریدن کو، شپگم سپارا سورت المائدہ زمنگ ننے درس یو پنزوسم آیت اوم ددی زینا ددویم حصے دویم باب دے او دا باب بروانی تر شپکش پیت آیت پورے، او پدے کے منع دا د موالات المشرکین نا، چھ مشرکین سر با دوستانہ تعلقات نہ ساتے، اکسو کے ساتھی ناغی دا پارا زجر او رٹن دا، او موالات او دوستانہ با نہ ساتے نو دا دے نہ ساتے نو دا پارا با لس وجہ بیانی، دا وجہ دا دا وجہ دا دا وجہ دا، او اخر کے بیا بشارت دنیاوی اخروی. کل چڑوان دے دے یہود نسوارا و قباحتون بیان شل، اس فرمائی دی سر دوستی تعاون مکوائے، بلکہ خپل مابین کے متفق شے، حق پرس حق پرس موحدین پخپل منز کے راجم شے، او خپلو کے اتفاق اسات ہے، او خپلو کے یو بل سر بیکاٹ مکو لا تتر دل لذین، او چکل تاسو پخپلو کے متفق ہے نستاسو با انشاءاللہ مخالفین اسم نشی. یہودو گور اخپل مابین کی یودی، نسوارا او گور پخپل منس کی یودی، نو اے حق پرستو دا پتاسو سوشو چه ده یو بل نوچ پوچه مروریه، یو بل سرم کچی کری دا، او ده یو بل نوچ پوچه ترخونه بوین کری دی، حالان که ده یو عقیده خلقه، نشاره ده تره چه خپل منس که زبردست تعلف ساته. وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداد. اللہ فرمائی تگور یہود و نسوارا دا دوانا ڈلی تاسو تا یو دی، او استاسو دشمنی کی او تاسو تخپلو کی جدا جدا شوی ہے، ناغی لموقع ولی ورکوائے دا آغی کار ولی کوائے، بلکہ خد آدا چی آغی تا تاسو یو شے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وی کد یہودو نمونہ گورنو دا دی زمانے ناکار ملیانو تاو گورا. بہرحال پا آیت کے سخ وعید دے پدے خبرہ چه سوک دوستی کئی دا یهود و نسواراو سرا، نو حدیث کی راضی المرء مع من احبا، سڑے با قیامت کی اگا چا سر پاسی چی چا سر نن جوڑی او نن اشنائی، دمانو سر دا اشنائی دا ای سر با پاسی، جوارگرو سر دا اشنائی دا ای سر با پاسی، منگزارو سر دا اشنائی دا اگی سر با پاسی. فرمائے یا ایو الذین آمنو، اے ایمان والاو، لا تتخذ الیہود، منی سے یہودیان والنسوارا اولیاء، عیسائیان پا دوستانے. یو سڑے دستاسو پیغمبر خفکی او تاسو باغ خلقو سر دوستی کوئے، چرے نا. سورہ ہود کے براشی، ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار، او دا اغی ہود دا 113 آیت دلان دے پرتبی لکلی دی، ندین مراد دی مشرکان و بدتیان. ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار، مخ کے آل عمران یو سنلس کے دا مسئلہ تیروا، دلتے موئے یا ایو الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذ الیہود والنسوارا، منی سے ندینی سے یہودی، منی سے یہودیان و نسوارا اولیاء دوستان، باز ددی او شان دی پکفر کے بعض سرام، بعض ہم اولیاء و فی الکفر بعضن، باز ددی یہودی کفر کے دبازو سرا. ومن يتولهم منكم چاچے دوستانہ اشڑل دی سرام، چاچے دوستانہ اکڑ دی سرا، چاچے دوستانہ اساتل دی سرام، فإنه منهم، یقیناً دے داغی دڈل نبشماری، المرء مع من احبا، ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ توفیق نور کی قوم زدیانو تا عنادی قوم. فتر الذین فی قلوبهم مرض، آیت کی شکوا علی المنافقین، گیلہ دا منافقانونا، او دا مرض نہ مراد دے مرض دا نفاق، او دائرہ وی مصیبت تا، منافقان وا در پردہ د یہود سره جوړ ساتو، نمون ته د دې د طرف نه اغي بوي، مونږ ته د دې د طرف نه عذر پیدا او چیرہ کدا سي نکو کنا، بیا به د یہود د طرف نه مونږ ته مالی جانی مشکلات راځي، و جام دا چې د دې د طرف نه بده منافقانو ته مالی امداد ملاوي، د شوړې به ملاوي دي، منافق جوړي کی پدې باندې چی دنیا اثر کی نکار سے خوئی سا خیر دیکھا، دا زناکار چی زناگانی کئی دا پسا وہی بزا پیسے ملاوی، آیا خلالا خو خیر دے پیسے ملاوی. تفسیر کبیر درم جلد سپ 611، ویلی انہم کانو اہل سروتے وکانو یعینونہم علی مہماتہم، ہاں ویقرضو نہ ہم، ددی امداد بے کو دیل بے سخ وقت کے قرض نہ مر کو لکھا، اس کما ہوتا تے وہ سڑی ہوئی کہ ترا کے وہ 3000 روپے کر نما سر کم دینا را لے، اچھے بعض خل کو تو ہوئی ناگوئی ہوں والا تو بیا کہ اگی سے وہی ناگا کہ مطلب دادا دین دا پیسو دین نہ رہ جتا پا پیسو آوڑا نا، دا دین دا اللہ دے مینے دا محبت شیرے گا، لکا عبداللہ ابن ابی ظاہر کی مسلمانو بیا مرتد شو، بانے دا وجہ زمون او د بنو قریظہ مابین کے مون قسمونه کړی دي، او اس مون قسمونه نشما تو لے. تفسیر مواہب الرحمن درم جل کی لکھی توبہ دویم جل صفحہ 131 کے دویم جل، وے عبداللہ ابن ابی تے چاوی جے لگا تے بیا ولے مرتد شو، نہ رسو کو مونگ بنی قریظہ سرا قسمونه کړی دي چې یو بل به نه پرېږدو. نو اوس ټیک ده چې تاسو په حق یې خو قسمونه خو نه شو ماتولی کنه، دا بهانی دي قس. او په منځ کې خبره بل شان وه، لکه تفسیر کبیر وی وکانو یعینونهم، دی له به پیسې ورکولې علی مهماتهم ویقرضونهم، دی له به قرضونه ورکول. فرمائے فطر الذین فی قلوبهم مرض ونبت آغا کسان چی پزرنو داغے کے مرض دے، یسارعون فیہم جلتی کئی پدوستان ددی کے، یقولون وائدی نخشان تصیبنا دائرہ، یریگ منگ جو برسی منگتا حادثہ، دائرہ من حادثہ، حادثہ من مصیبت. فاس اللہ آیاتی بالفتح، نزدے دا چی اللہ برا ولی فتحہ، او امر من اندے یا بل شید اقبل طرفنا، فیصبح ولا ما سروا فی انفسهم نادمین، شب دی پا اغس چی دی پت ساتل رے پزرنو کے، چاگا دوستان را کافران سر رخ پیمانا، دادی چی کم دوستان پت ساتل دا مسلمانانو نا او دا کافر سر پت اشنائے کی ام پدے بس باق پیمانے کی. دا ٹھیک تو دا پیسو دا وجہ نا بنن تا خوا دے خواشے خو کسبا دا کٹ شوے نو بیا بخ پیمان ہے، اب یا پتہ لگی. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ، امون خو وایو ویلیم دی چھے زمان جماعت یا کمزور جماعت تے مالی لحاظ سرا، دل تک سشتا نکورے، نہ جوڑیشتا نہ پیسیشتا نہ نقدشتا نہ قرضشتا، درک نہ لگی تھا. اللہ فرمائے کہ زد در شروع کم نتا سب دمونو لراشے، اللہ فرمائے سا کلتا سو کشترے، اللہ فرمائے ویقول الذین آمنوا اہاؤلاء الذین اقسموا باللہ جاد ایمانہم، دا خرج پا دے لور سپیکر راویخ شے چے دم دا تیاد شی، عجیب خلق ہے خا. منگ دمرا قرآن ہوئے تا کالاو تا سو سا پورے پا دیم پو نشوئے، زمان دا اخلقو یوادا نو زبو دمونا جم کا درس پہ رتاو کما، عجیب خلق ہے. بیاوی استاجی سختی کئی را پا دے خطا سا زمان خپ ہوئے گا، نو چے خپ ہوئے گا ولی آگا کار کوئے. اللہ فرمائے فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین، شب دی پاغا سو چی دی پت ساتلی رے پزرنو کے دوستانا دا کافرانو سراخ پیمانا. ویقول الذین آمنوا اہاؤلاء الذین اقسموا باللہ جاد ایمانہم، تعجب دا مومنانو او داغے اظہار منافقانو تا، حیرانتیا دا مومنانو او داغے اظہار منافقانو تا. اللہ فرمائے ویقول الذین وائے آغا کسان آمنو چی مان راول دے احاولا الذین آید آغا کسان دے اقسمو باللہ چی قسمون اکڑی ری اللہ باندے باللہ، دا دلیل شو چی قسم بے دنم دا اللہ نا پا یوشی جائز نہ رکھا. حدیث کی راضی من حلفا بغیر اللہ فقد اشرکا، چاچے بے دنم دا اللہ نے پبل یوشی قسم خوڑ دا مشرک رہا. دا استا کو خانہ دا جی کلب ہوئے دا استا جی پاک غٹ قرآن میری قسمی خا، اپری دو کے دا مشہور ہوا وی دا استا جی اگا غٹ قرآن باندے میری قسمی دا غیر آخر جی استا جی جتا بل سے شیف روتے ہیں او کل بر استا پٹوپے میری قسمی، استا پسرمن میری قسمی، او استا پر درون وجود میری قسمی. آپ خواب ہے وطوے راوا چوا لوز دے نخدے پنو بینا، اکبر وطوے نوے بے بلکل بل، اکبر وطن داوی چیتا دلوی زوان پنج راوا چوا نو روس تو بہت اختے دو، وی غر کیمے اخو ملنے زوان دے کہ خلاف وردی رانوش اخو بیامی نپری دی خواہ، وای دا خدای نم زیاد مړه نه دے، دا تو سوائے وایا تا تا قرآن نو لستے وہو القاہر فوق عبادہ اللہ ضرور دے پا بندگانو نو لوی زوان او مڑنے زوان بندو کہ خدے ہو نو تب ہوئے چی بندہ نو اللہ ویزو پا دے بندہ ضرور دے مکن خبر اخلاص دا ویقول الذین آمنوا ہاولائی الذین اقسموا باللہ جاد ایمانیم وائی مومنان آیا دا کسان دے چی قسمونے کرری پا اللہ پاک قسمون اخپل انہم لمعکم چی یقینن دی خام خاستاس ملگری ری حبتت اعمالون برباد دینے کملون ردی زکدی منافقت کئی او یورت برائشی چی فا اسبہو خاسرین ناشل دی تاوانیان مخیوی نادمین پیمان بے وسوی خاسرین تاوانے ہوکا لدد آخیالو چی زبدا اڑنگ دولنگ کوما ام با خوے ما ام با دے خوے ما نو دے کے بزا گٹا ہو کما قرآن صاف اکڑا پا اس باو خاسی دین تا سگٹا ہو کرو اتا خو تاوانو یا ایو اللذین آمنو من یرتد منکم عن دینین آیت کے خطاب ایمان والا سر آگی تا زورا نا دا پا دے خبرا اسے نا تاسو گورے دے یہودو حمایت و ملگرتیاو نکے او اسے نا دے یہودو پا ملگرتیا کے تاسو دے دین نا چرتا واوڑا ہے یا ایوہ الذین آمنو من یرتد منکم عن دینی یہ ایماندارو سوک چھ مرتد شم مرتد مرتد پختو کے دیتا ہوئی چھ پا دین اسلام روانی خپی پوئی چھ دا حق دے او پری دی او بیا آگے تا سپک گوری او بی دینے تا اوڑی دیتا مرتد ہوئی خواہ علامہ ذی محشری آغوی دا عربو یولس فرقی مرتد شوی خواہ عربو کے یولس قسم خلقو چاگی مرتد شوی دری فرقی دا نبی علیہ السلام خیری زمانہ کی یو فرقا بنی مدیج نا توبہ بنی مدلج یو فرقا بنی مدلج دویم فرقا بنی حنیفہ او درم فرقہ بنی اسد او تقریباً درواڑو دعوی د نبوت کرے وا درواڑو دعوی د نبوت کرے وا بنی مدلج او بنی حنیفہ حنیفہ بنی حنیفہ او درم ڈلا بنی اسد دا در ڈلے گا حنیفہ مدلج او بنو اسد یا بنی اسد اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنو من یرتد منکم عن دینی اے ایمان والو سوچ مرتد شو ستاسونا د دین خپلنا و دوستانو د کافرو فسوف یات اللہ بقوم یحبهم زر ذرا بولی اللہ دا سے قوم چی مینہ کئی اللہ دی سرام و یحبونہ دی ب مینہ کئی دا غسرام عقیدہ دادا د چا چا سر مینہ ہی خبر ہے منی زما استا واقعی اللہ سر مینے نو چی خبر ہے منو اذلتن علی المومنین اذلتن علی المومنین نرم بے مومنانو باندے عزتن علی الکافرین سخ بے کافرو تجاہدونا فی سبیل اللہ جہاد بکئی پلار دا خدائے کے ولا يخافون لومة لائم نبی اریگے د ملامت یا د ملامت کرنا کسو پر پس ارس وئی بدے ردے دے بھائی اریگی نا دے وقفل کا زکا سوک چی پتا پس بدے ردے وائی داغ مطلب دائی چی دے دا کار پری دی خپشی غلط دکھ رسی نو دے بوچے یار تو قرآن خدمت کو مت گور داخل کرا پس بدر دے دا ڈکو من دے خل کو تاڑو خل اڑو ویل نری پکار نا نا لو مت لائم گر چے بد نامی است نس دیا کلان مانمی خواہ منگو نام گر چے بد نامی است نس دیا کلان مانمی خواہ منگو نام عقل مند پنی زگر چدا بدنامی رام خزاڑ دا واڑم نا چما دی نو مشی ای بکنا چې کله ته غواړې نه چې زما دې نوم وشي نو خلک دې وای په دې را دي ولا يخافون لومت لائمين او نه به یریږي د ملامتیا د ملامت ګرنا ذالک فضل الله یوتی من یشا دا فضل د الله دې ورکړي چاله چې غواړي والله واسع علیم الله تعالی فراخا علم والده واسع علیم انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ دا یہودو نسواراو دا دوستین دا منکولو نباد اسے او فرمائل چستا تو دوستی صرف دا اللہ او دا غد رسول سر دا اللہ دا رضا دا پارا پکار دا پاتیشو یہود نسوارا یا دا دی ملگری نو آغی خپل مز کے دوستان دی ستاسو دوستان نشی کہہ رہے تاسو تیوہ ڈبلے شوی دی خواہ زکا اللہ ستاسو کارسال دے و دا مومن شان دا دے چھے دے ببروسا پا اللہ ساتھی پا بل جانا اللہ فرمائے انما ولیکم اللہ و رسولو یقیناً د دوستانے لائق ستاسو د پارا اللہ دے و رسول دا غام ولایت اللہ و ولایت رسول زمانا مراد تے ندارے چھے دا غی اتباع اکڑے شیم او دا اغا اللہ تمام حقوق پا محبت سر ادا کڑے شیم دیتے ہوئی ولایت رسول اللہ پاتشو د ایمان والا ولایت نو دینا مراد دار چخپل مابین کے اتفاق اتحاد ساتھ ہے دنے کے پکارو نو کے دیو بل تعاون کو ہے بیا اللذین یقیمون الصلاۃ دادا اللذین آمنون بدل دے وهم راکعون دادا یقیمون او دا یؤتون دا فاعل نحال لے او دا راکعون معنی دا خاشعون متوازعون للہ تعالی روح المانی یوسل وشپیتش پگم جد اللہ مخازن وی چی دا رکون مراد خشوع دا عاجزی دا دویم جل کے تفسیر خازن او تفسیر خازن عبارت دا دے ان المومنین یسلون ویزکون ومنقادون خادعون لعوامر اللہ ونواہیہ دا قسم صفات چی پکین دا غشان مومنانو سرا تعلقات اوسات ہے افکار دی دل تا چی دا مومنانو اوساب بیانین مقصود پکی دا منافقت نزان ساتل دی او دا غی تعلیم دے زکا منافق انسان زان تا مومن وی نو اللہ وی صفاتو تا بے گورے وی دے کن زان تا تب صفاتو تا گورے سڑے طالب و تلگی کی ابوا چی جدا آتر گلاب دی نو تب والے تب صفت تا گورے جدا واقعی دا گلاب واتر دی کاسی ابو دی زکا دا گلاب واتر سپینی کنا نو جی طالب و سڑے ابوا چی بو تلگی کی والے آتر گلاب تب والے نا نیو سڑے منافق دزان تا مسلمان وی داغ خوی خصلت گورا داغ صفات گورا چل مومن دی کنے دی اپا دے تمام صفات دا دین کے برزاد اللہ مقصدی سورہ روم کے براشی او کم سلویخ نو اصل دوستی دا اللہ و داغ دا حبیب سر پکاروا حدیث کے راضی ادا اللہ نبی وی اللہم والے من والا ہو اللہم والے من والا ہو وعادن من آداؤ یا اللہ محبتو کے اغچا سرام چھے دا حضرت علی سر امین ادام او دشمنے کے اغسو چھے دا چاند حضرت علی سر دشمنی رام او دا حضرت علی سر دشمنان نن سبا اکثر شیعگان دی خاص کر نن سبا چھے کم میاش مخ کے تیر شوی دا محرم او شیعہ حضرات ظاہراً دوستی خید حضرت علی حسن حسین سرا او دا دی حقیقت گورے مکمل بدل لے دا اللہ دا نبی دا سنتو ندا ثابت دا چھے دا محرم پلسم روجہ نیول ثواب دے حضرت فرمائی پدے روزہ د تیر کال واڑ گناؤ نہ معاف کی نہ چاہتے تپوس کہ یا رسول اللہ د محرم پلسم کو یودم روزے نشی نو نبی علیہ السلام فرمائل کزر اتلن کی کال لجوندے پاتے شوم نو یو روزہ بو سرب لنی سما نہ حمل سما یا لسما یو لسما نو کتو سوے حدیث کی راغلی دی نبی علیہ السلام یونی ولی و تب یونی نیسے تب و سردو ممنی سے حدیث قولی دے ورسرا کتو ایسا پا حدیث عمل کم نبی علیہ السلام یونی ولی و نو کو پا حدیث تے عمل کن دے یہود مشابہت باوکے نا سا گف خونہ دے حدیث تا با گورے نبی علیہ السلام وی کہ جد وندے پادشم بل بنیسم نو بل بنیسم سمانا دا سنتے قولی شم نو تب ادبنی سے محرم کی زان پویا وے پا خبرہ نا ہم لسم یا لسم یا لسم یہ رسے چلے حدیث کے راغلی حدیث کے خوڑے رے خبری راغلی خوالے جماعت آپ زان پو گوچے حیثیت اس سرے اور مسئلہ پا کس سرہ زمان ستاسو دا ایمان دے چہ دا محرم میاش نہایت دا عزت میاش دا او سوک چی ہوئی دا روز پیرہ دا دروغ ہوئی دا منحوسہ ندا اگر جی شیعگان ناپو سنیان دا سپیره گنی دا شیعگان اول سپیره گنی خبر یه زما پنیز بانده زکا چه آغیت شهادت پی سبیل اللہ خکار نخکاری چونکه دا حضرت امام حسین شهادت پا دی میاش کی شویده نا آغی یو طرف تا پا امام حسین خبری نو بل طرف تاوی دا میاش سپیره دا کنی دے بابا کنی شہید کے دو اگو را الٹا روان دی نو پدی وجہ شیعہ ذرات دے میاش کے تقریب جلسہ کول خوشحالی کول وعدہ کول نکاح کول دا بچی ختنہ کول دا شیعہ و عقیدہ دار جدا پا محرم کے نارواجی ہم مسلمانانم تو با آغیم دا آغی پا لارشی بھی جہاں او چکل مسلمانان دا آغی پشان پا محرم کے وعدہ بد گنی لکہ چی شیعہ بد گنی نو کدا مسلمان پا مسلح اولار دے نو دا دا سے مثال لے با مسلح اللہ اللہ باب رحمن رام رام وہ کواقی سنی اور رشتینی مسلمانی دا آغی پا نیز باندے بدا میاش معزز ای محترم بی دا فضیلت نبڑا کئی اس راشه دا محرم مانز دا که مانم داره چه لوی شان والا مقدس میاش عام طور خیال داره چه دی میاش دا پزیلت زکا ورکلی شوه ده چه دی امام حسین شهادت پده که شوه ده خدا خبره تقریبا غلط ده بلکه دا دی میاش دا فضیلت دا اسلام نم دیر مخ که و زکا چه بنی اسرائیلو تا دا موسی علیه السلام سر نجات دا فرعون علی لعنت نہ پدک کر وز دا محرم ملو شو نو دا نعمت دا شکری پتور پدک کر وز دا روجے حکمو اور نورم پدی میاش کے دا فضیلت سیز نشتا البتہ دام وایو چھے دا حضرت امام حسین پا شہادت کے زیاد فضیلت پدی وجر ہے چھے دا سے دا فضیلت پا میاش کے اللہ اغت شہادت نصیب کو خدا خبر یاد ساتھ ہے چھے دے میاش کے ہر مرشوے حق تا رسیدل بنی آدم دا حضرت حسین مرتبے تا نشی رسیدل چھے کل دا ثابت شو چھے دا میاش آوروز غردا نو حق دارے چھے دے کے نیک عملو نزو تا سوک نیک عمل چی نکا پا کیوں کو وعد پا کیوں کو دا سنت طریقی دکھا نو دی میاش کے لکا سنگ چی شہادت دا حسین بختورو دا غشان وعدہ و نکاہ کولم پکے بختور دیو آیا نو خلق رالو دی میاش کے وعدہ مکو آئے خو نہیں نو آئیتا شیئے کے سنی زکا خدا سے دا فساد زمانہ او دا یو سنت جوندی کول دا سد شہیدانو اجر دے من تمسک بی سنتی عند فساد امتی فلہو اجرنو میں اتو شہیدن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہادت معاملہ المناک و سنگین ہوا اور دا افسوس خبر ہوا، لیکن شیعگان پکے دا افراط نکار واغس، مطلب دا دا حد نے زیادے ہو کو او عام مسلمانانو پزرنو کے دا خبر اور دن نکرا چھ پا دنیا کے دا حضرت امام حسین دا شہادت پشان ربل واقعش تدننو، حالانکہ دا دے واقعینا پسو سو چند مظلومیت و بےشمارا اندوہنا کے واقعے شتا، بطور مثال شہادت دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس معمولی خبر ہوا خوشیگان حضرت عثمان نے یادی، امام حسین یادی، منگواڑا یادوں الحمدللہ پخپل پتہ لے گی گورا دا حق و دبا منگ دوارا یادو چھے دوارا دا ذکر او دا عزت وڑ دی سارا دا دی چھے آغا مدافعت کولی شو، مگر پا دا ظلم عظیم دا صبر استقلال نکار واغس او عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دین اسلام دا پار خپل بدن او زان قربان نو آیا دا دی نظیر چرت پا دنیا کشتے نا، مسلمان قوم او نام نہاد سنیان دا خلیفۃ الرسول دا دی دمر قط مظلومیت نبیخی نا خبر دی چت بوائے شہادت دا عثمان اڈو چرترا گلے نہ دینو ان دی چتا اور دلے دے دا چا دا خلے نہ مددی مظلوم دا حضرت عثمان واقع چت تقریر نو کہ اور دلے دا نا دا چا جبا تاسو دا حضرت عثمان پا داستان بیان اولو لی دلے دا او کمان تپوس کے نو ان شاء اللہ مونگ پکر رات ویلی دی ہوائی دے اک ویلی منی نو داو سے خوائے مکن د چا قلم تاسو د دے داستان پہ لکلو لی دلے دے د چا ستر گے تاسو دا حضرت عثمان پہ شہادت لوندی لی دلی دی خو کہ اینو اینو دی امام حسین پہ شہادت ستر گے لوندی کڑی دی یا پا دروغ یا پا رشتیا تاسو د چا زڑنا د شہادت عثمان پہ خفگان کے خپلی دلی دی او دے لا سکے دینم زیاتا د خفگان واقعہ چھے دا نبی علیہ السلام و السلام خپے مبارکے پسرو وینو کے لت پت اللہ او دا نبی علیہ السلام و السلام غاخ مبارک شہید کے دل خل مبارک وینی کے دل دا مات زکا کا تخکاری چھے دا ٹولی دنیا دا اولیاء وین راجمہ کے ادا ٹول صحابہ وین راجمہ کے دا آخری نبی دا وین یو ساز کی مقابلہ نشی خو، لیکن دخل کو جبا دخل کو وگنا دخل کو قلم دخل کو سترگے او دخل کو زڑنا صرف پدی یو کرشم مستی نہ چرت دبل صحابی شہادت نہ چرت دیو نبی شہادت داڑو پشمار کے نراولی نو چه دا د شیعو زهر ندی نو دا سدی چه دا د شیعو سم قاتل ندی نو نور سدی پسونیانو کی کلوی جی امام و تمو آیا خا کلوی جی امامان پا کچارا وستی دی خا تاسو بوائے اصل خبر دار چه لفظ د امام د اہل حق بارک هم استعمالی کی او د شیعو حضرات په جب هم امام امام امام لفظ دے، لیکن د اهل حق مطلب د امام نه مراد پیشوا دے، لکه زمون د رستم د شیخ الله دې د عمر کې برکت واجی مرګرو کاډو نه چاپ کړی دی امامي لیکل لري هغه تا دا بیل خبره چې ما او تا ته وی مامان پکې نشتا الحمدلله مونږ په دې فخر کوو زکہ امام وہی پیش آتا مشر تھا مشر دیا الامام الامام مولانا عبدالسلام مولانا کہنی زبر تو خیم کارڈ ہوتا اچھے پا خبر راشی نو بیا آئے موتا گو تنی ولی امامان پا کی اچھا رہا زم مڑا آیا تا امام پا مانا نا پوئے گی جی امام چاہتا ہوئی امام پیشوا تا ہوئی مشر تا ہوئی آمونگ الحمدللہ دخپل شیوخ و مشری منو منل امدا بیم منو منگ دائی دار دعا گا نکاؤ او خاص کر دروستم شیخ عمر کے اللہ دیر خیر و برکت ہوا چاہیے زکا منگ تدائے نہ ڈیر پوی ذات حاصل دی. اگر چما بہادری بیاد شیخ مرحوم نہ زدکڑا قرآن میں دل تز دکڑے اول نہ ہو چکل د شیخ مرحوم درس تلاڑم ما بہادری ال تک از دکڑا پسنت طریقو عمل کول ما ال تیاز دکڑو پج پیر کے دا خواس تا سے دو کا کئی را دو کا کئی را امامان مو آئے امامان پکے وایا تاولی لکلی جو آیا. اللہ اکبر. رہبر او مقتدا دا دا امام مانا دا اور دا شیو پنیز بانے امام عالم الغیب او معصوم تا ہوئی خواہ اس دا روانے رہا امام من عالم الغیب او امام من معصوم دا گنانا. اللہ اس کا تو مات امام پدے مانا ہوا ہے چدا مشر دے خیر دے اس کا تو مات امام پدے مانا ہوا ہے چدا پغیب پو دے نا خو شرک دے دا ناروا جی خا پدے مانا چاہتا امام ویل حرام دی یا تو مات امام پدے مانا ہوا ہے تو با چه دے معصوم دے دا گنانا دام لاڑے ہو خواہ دے دا گناہ کبیر دا پا خبر ازان پوئے کر پا دے مانا چاہتا امام ویل ندی پکار او کچرے پا دے مانا سر امام بے وطا نو دا دشیو مسلک تے امام من عالم الغیب امام مانا سو دا گنانا پاک بلکہ دا ننی شیو پنیز باندے دا امام مرتبہ دا نبی نم زیادتا دا. اللہ اکبر. ظاہراً منگ دا دے لفظ پہ استعمال کے منگ اغ مانے دا ترجیح ورکو کم چے اہل حق وئی نو پدے اعتبار سر او سراشا چے مشرط دے دین مرادی کنا صحابہ دی امامان تابعین دی امامان اولیاء دی امامان علماء حق دی امامان او سلور امامان ہم امامان امام ابو بکر امام عمر امام عثمان امام علی امام ابو ہریرہ ندا بلا شیشو خا اس کے سڑے دا ہوئی امام الانبیاء پیغمبر گورے خبرے تھا امام الانبیاء پیغمبر امامان صحابہ امامان تابعین امامان اولیاء امام ابو بکر امام عمر فاروق امام حضرت عثمان امام حضرت علی امام ابو ہریرہ اسے اوسری امامم پکلا چارا اس کی دی سم خیال لے پیغمبران صحابہ تابعین تولے دل کڑل پکے خبر تک وقت رہے گا تولے دل کڑل پکے خبر تب سوچ کے لگنتے اوز چدا لگیا مدا سارا چودھری کم کو لگیا وہ موسم میں لس آئے تو نے ویلی زمنگ مقصد دار چدا کوپڑے لگے آزاد کہ وتا سپو شو د خپل دین نہ خبر شو کنی شی اگان بم دغه سے لبئی را لبئی لبئی را لبئی بم دغه سے امام ابو ہریرہ دا سی ویل پکا زکہ نبی علیہ السلام فرمائے اصحاب کلہم کنجوم فب ایہ مقتدی تو مہتدی تو نو مان رہوا تھا امام من مقتدا حضور فب ایہ مقتدی تم اہتد کم پسیم چے اقتدا اکڑا نو اقتدا چے ور پسی کہنا غتا مقتدا ہوئی مقتدا من امام او امام من پیشوا امام من عالم الغیب نگورے ہر ستوری کے رنا دا ہر ستوری او نبی علیہ السلام طول صحابو تا امام ہوئے پدے اعتبار سر طول صحابہ طول تابعین طول علماء حق مرتبے جدا جدا دی خو اے مدی امامان دی بیا دا چا تعجب خبر ادا دا منگا امام ابو بکر نو آیو امام عمر نو آیو امام حسن و حسین و آیو چادا نوی چی امام بو انیفا امام ابو بکر امام شافی امام مالک امام احمد امام عمر حکم وایو نو امام حسین و امام حسن معلومی گی دا اثر پا منکی دا شیو نرانا نو تیداس دادشی لکس خلق پکی رہتا دا امام خمینی نم امام جوڑے کٹر د شیگانو مشر او د صحابه کرامو دایمو دشمن داغه یو کتاب ده داغه نوم ده پرنس کریم آغا خان، پرنس کریم آغا خان لکی وی نعوذ باللہ خدای علی کے وردن نشو، دا دا خمینی عقیدہ دا، وی خدای تعالی پا حضرت علی کے ورن نوت نو علی زکا مشکل کشا شو، دیتا حلولیہ کافر وی، کافر حلولیہ، اللہ تعالی پا حضرت علی کے حلولو کو پا نو چی کلا پا کی حلولیو کو نو علی تا مشکل کشا مم زکا وائیو دا خمینی کشف الاسرار ما سره کتب خانه کې پروت وای مونږ د هغه خدای عبادت نه کو چې عثمان او معاویه او یزید له امارت ور کړو لیکي وای مونږ به د هغه خدای عبادت کو چې هغه کې عقلی استغفر الله نو دا حضرت علی خدای سو په خوم دا خدای او کنه وای مونږ د هغه عبادت نه کو کا نور پکې پا خواسته غواړي توبه اللہ سمد خربت خیبر او کل لکھی خمینی وی سجدہ بطربت حسین جائز استا داغ پارسے کی کتاب رے وی دا امام حسین قبر تا سجدہ چدہ دا جائز دا حضرت شیخ دا پینڈے نے چاہتا پوسو کا اللہ دے قبر دا نور نڈکی چھے حضرت یہ بریلوی اور خمینی کیسے خمینی کیسے لوگ ہیں ناغ و فرمال یہ آپس میں بھائی بہن ہیں، یہ آپس میں بھائی بہن ہیں، اس راشا دا امامانو دا نم سر علیہ السلام ویل زوائم علیہ السلام ویل دا باعث ثواب دی خو نو دا خو جواب دارے خلق امام حسین و حسن تا دا انبیاء و درجہ ورکڑا دین اعراض پکار دے البتہ لک سنگ چ نور صحابہ رضی اللہ عنہم سرا د عزت و احترام معاملہ کئی نو اک شان عزت و احترام سر د دین امام اغستل پکار دی لک سنگ چ ابو بکر او عمر نور صحابہ و نامو سر رضی اللہ عنہم دعائے کلمات لکلے ویلی شی نو دغه شان دعائے کلمات دا حضرت امام حسن و حسین سروم ویل اولیکل پکار تھی یا غم خو نہ دے اکثر دا مسلمانانو پنامو کے اگورا دا شیعگانو اثرات تھی تبرکن خلق وی محمد و احمد دا خپلو نامو سر ملاوی دا غشان دا تبرک دا پارا علی حسن حسین رضی اللہ عنہ دا دی نامو دا خپلو نمونو سر گڑی کل نسبت دا غلامیم دی اغتا کئی لیکن دا بل یو صحابی غلامی دا دی بدبخت سنیانو خوخنه دا پا خضو زنانو که کنیز فاطمہ تاسو بچه تاوری دلی لیکن خدیجہ عائشہ او دا حضرت نور بی بیان متطهراتو داغی لونو نامو بتاسو نی آوری دلی خاص کر مسلمانانو که گورا التاپ حسین فضل حسین فیض الحسن میاں حسین دا ٹول دا دشیو نامی دی شرکی نامی نو چاوی یہ رجی پدی میاج کے خیرات سنگرے عیسیٰ علیہ ثواب حق دے خدا محرم میاج کے خاص کر پنہم لسما یا پلسما یا لسما خلق سے خوراک تیار کی دا نبی علیہ السلام پر روح بخی زمونگ پختان پا دے روز بانے شربتو نہ کئی او اس شربت نہ پا پیو کے مکس کی مکس او دا کربلا دا شیدان پا نام بانے غویشی و تقسیمی ہے او ما شمانو لے ورکی خالق داولی وی دا نابالغ بچی حسنین کربلا کی شیدان شیو او غیب دا پیو نا محروم شیو دا میند نمونگ اس پی ویشو خوا فتاوی رشیدی پختو والا خوا 128-134 کے وی وہی دا بدت تے اولی کی وہی دا تخصیص ہذا تختیص من انفسہم دا ذان نے جوڑ کرے لے البتہ دا دے تخصیص نہ علاوہ سنقدر رقم مسکین تا ورکڑے شی نو دا یوا دے دا محرم میاش کے نا ار وقت جائز دا صدقہ پٹ شوا او حدیث کے راضی پٹ صدقہ ور کہ ان کے بعد قیامت پر از دا عرش دا سوری دا لانج او دا صدقی دا فضیلت مرتبہ دا دا چھتا با گورے چھ دا مسکین ضرورت کم شیتا زیاد تے تب گورے چھ دا مسکین ضرورت کم یو شیتا زیاد تے ناگ چھ کم شیتا ضرورت زیاد ہو ناگ والا ورد مثلا دا مسکین جامی نشتا شلے دلی جامی نیتا و تیرا شروع جو پرا پر روجو سکے انصاف دارا نا داغ ضرورت تو گورا پبل طریقہ ایسال ثواب کے راشا گورا دا کمو ارواح دا پارچی ایسال ثواب کی گی نکاغی ہے دن پہ نقصان مالکانو گنل لیکن عام و مشرکانو چی دغه دستور دے نو دا شرک دے او دا سے خوراک چی عرصی دا پما اوہل لبی ہی لے غیر اللہ کے داخل لے او دا قطعی حرام دے لیکن دا منخت دا غیر اللہ شو کنا دویم دا عام طور خلق دا خیال کئی چی کم شے صدقہ کئی نو دی وی مڑی تم دا خوراک دا پار دا غشے ملائیوی گی پا جنت کے لکا وی ما دا مڑی پا نم علوا ورکڑا نوی کا خیری بابا دے خدای بخی دا علوا باغتا پا جنت کی رسی خوا دا دا غی عقیدی خوا دا خبر بے دلیل ذکر دی چی مڑی تا روجی غوڑی شربت ڈوڑے نا بلکہ داغے اجر رسیخا سورت حج کے اللہ دا قربان بارک ویلو لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوى منکم خدا تقوی وین نہ رسی بلکہ ددے تقوا چچا کیا غر رسیخا بلدا چ پیسہ لے ثواب کے دخپل طرف نہ دا قیدونه لگول دی اگا دا یوشی دا پخول دا پارا خاص کری یار روجی با پخو بل سنا گونگڑی با پخو بل سنا بلدا چوم دام یاش والا ٹاکل دا روز والا خاص کرے دا حالانکہ دا شریعت کی نشتا لا تختصو لیلت الجمعہ بقیام من بین اللیالی نبی علیہ السلام وی دا جمعش پبم نخاص کہ دا یو عبادت تا پارا شہادتون صحیح مشتا و غلط مشتا پدی میاش کے داغ نور و رسمون نے علاوہ اور ناروا دام کئی چپکے مجلسون منعقد کی جلسے پکے کئی اور شہادت قصے پکے وائی پدی کی اور جرم دار ہے چدا باطل پرست و سر مشابہت رہ جی شرعن دا منع رہے دا محرم دا لسم دا روجے پرمان اوشو نو صحابہ و اعتراض کو چھ پدے روز کو یہودم روجہ کئی نو حضرت دا مشابات دا خطرے رو فرمائل چی یو و سر بل نہیں سیخا یعنی پا عباداتو کے دا یہود سر زان میو شان کوائے دا محرم پا دا مجالسو کی یو قباحت دارے دا شہادت کسے اوری نو بزدلی پا کی پیدایش نو داغے نا خدائی چاگا جلسے لسو گراغلی خد نر ٹول جاری جاری کا نہ جاری نو دا خو بزدلی شوا بزدلی بزدل انسان ار وقت جاری ناغی کے بزدلی پیدائشی دا بہادر ہے پدے خفگان پکی پیدائش اپا مسلمان قوم کے بزدلی پیدا کے دل او پیدا کول دا دا دین اسلام تقاضا ندا مسلمان کے ہمت مزہ کئی مسلمان کے بہادری مزہ کئی مسلمان کے دینداری مزہ کئی خواہ دغ وجرا چې قربانے کې دا حکم دے چې زناور د قربانے پخپل لاسرو پر زواله لکا زکه چې ته د قربانے وینې ته نشی ټینګې دے نو سبب د jihad کې لاس کټ شوی نو ته خپل وینې ته سټینګ شې ځان وینې سر عادت کا دانه چې ته پوز پټه کې وای زما و تړه خرابېږي ها نو چې زما مو تړه خرابېږي ستا مو تړه خرابېږي نو دا بل څنګه چلی سباب جہاد کے زما استاد سرون قلم کی گی زما استاد لاسون بکٹ کی گی ناگ وین تو بیا سنگ چلی رب ارے خرابی کی کنا دشمن بسنگ قتل ہے دا اسلامی کال شورو متفقہ خبر خدا وا چه دا ہجرت نہ دے دا کال ابتدا اکریش او پدی کم دا حکمت او چه دا ہجرت نامہ ووری نو خلقو کی با مادہ پیداشی دا مشقت او دا تکلیف او دا دے برعکس میلادونو کے دا لوبو دا ٹوکو خطرے دا وفات سر دا کال پا شورو کولو غم او صدمہ بزدلی پیدا کی جنگ بدر کے دا کفارو او یا مشران او جلشول لیکن مکی تا چلاڑل ناغا نور مشران وے اعلانو کچھ خبردار سوک با نجاڑے سوک با ماتم نکوائے پا دی وجہ پاغی عملو کو او دا حکم دل نافذ کو چھ کتاسو جاڑے ماتمو نکوائے خطاسو کے با بزدلی پیداش نو پا دی میاج دا محرم کے چھ سوک ویر کئی یا بل انسان ویر تا تیارے دا ٹول پا غلط سر دی دا دی ویر آور دل او اہلی شیعہ عجیبہ کار کئی دا خپل منگڑت تاریخ دا پٹولو دا پارا پا دی میاش کے دا ماتم پروگرام کئی دا بالکل اگا طریقہ دا لکا بنی اسرائیلو سڑے قتل کرے او بے پکی جگڑا کولا چا وجلے دے چا وجلے نالا اگا قاتل سرگن کو چا وجلے دے خطا سو وجلے دے کنا یوسف علیہ السلام کوئی کے واچو نو پجڑا جڑا رہا چیرا نو جڑلے موروانے ہم کڑے خا اوم تک کچل ننی شیگان کئی حسنین وجلیم دی دے ویرم پی دی کئی خا اللہ اکبر پدی میاش کے ماتم چسو کئی اکثر مسلمان قوم د شیو د ماتم و داغی د تاجید جل سنو د تماشی د پارج او دا ڈیر لوے گناہ لے یو گناہ داری چی دشمنان صحابہ دشمنان قرآن سر تشبیر آلا دا نبی علیہ السلام فرمائلی من تشبا بے قوم فہو منہم دویم گناہ دارا چی دی دم دام کے دا شیعو سر مسلمانان گرزی نو دا دشمنان اسلام رونق پہ زیاد شو سر پہ برابر شو او دا دین اسلام دشمن لبا سر نجوڑا ہے سر بولا خراب ہے اتاولا سر جوڑ درم گنا دے لگ سنگ چ عبادت تقتل عبادت تے دغ شان گنا تقتل گناہ دے یوزل صحاب کرامو د جہاد د پارا مشک او مشک ٹریننگ او دا یقیناً عبادت ہو حضرت عائشہ رسول اللہ تو وہی یار پدا سے طریقہ دا مشک لکھ دل غالم چ صحابہ نوی نمو دا ٹریننگ وی نما نو نبی علیہ السلام والا دا سے طریقہ اکڑا وے زبستہ مخ تو درے گما نہ زما پدی اگ باندھ دا سے لازا نہ کہ اپدی اوستر کا گورا نہ حضرت عائشہ اگے تماشے تو ادرے دا نہ صحابہ مخ نہیں لی تو صرف اگر ٹریننگ لی تو پی اوستر کا باندھے آگم یو سا تو خا نہ ننی را لو وہ خیر جی کہ کرکٹ تپ ٹی وی کے خزی گوری خا وہ آگی کرکٹ کو صحابہ گاغی جنگی مشک ہو تو جہاد د پارا سلورم گناہ دار چی دا شیعو دا ماتم تا پا دا وقت کی غضب دا اللہ را کزی نو دا شان دا غضب زیت تلل چرے دام گناہ لے وجہ دا دے اوزل نبی علیہ السلام دا صحابہ کرام و سرپ پہ علاقہ تیرے دو سکندراتی اولی دل چاگے باندے عذاب الہی را گلے ہو نبی علیہ السلام زر پل سادر را واغست او دا سی پس سر باندے واجھ او پکم سور لے چی سور نا گیلے پوند ورکڑا تیز ایکڑا لا پوند والا ورک او دغا مقام نہ ڈیر زر تیر شل نو چی پیغمبر د غضب د زینا د تیختے پروگرام کی نو تپ کی دن نہ نوزے ماتم کے دن نہ گرزے تماشے کے پینزم گناہ دارا چی دے بنی آدم وقت ڈیر قیمتی دے ادشیو تماشے تتا خپل قیمتی وقت خراب بلا گناہ دادا اکثر پدغ جلوس پدغ موقع باندے دا دویم چتونو نخزی پدی جلوس والا دا پاسنا دا گلونو امیلونو را غرزی اکتوہ دا کم دے کنو بیا کیسا خانے تلر شنو تا تاو پتاو لئی او دا اگا خزو تماشاو مور سر خلق کئی او دا تماشا دا پردو خزو دا گناہ کبیر دا نبی علیہ السلام وی العینان تزنیان خلق ویلی دی چی پدی میاش کے پخپل بال بچ باندھے د رزق پر آخرا والے ٹول کال برزق کی وسعتی، لیکن دا ضعیف تے دا خبر کمزور دا. اگر چہ چاہ جواب کرے ہو چہ دا فضائل دا پار کل ضعیف حدیث کار کئی خوبیام زان ساتل خدی وجہ دار چہ خلق ثواب گنی اور چہ ثواب گنی نو دا بیدکی بیا. احسن الفتاوی اول جل درے سو ہوا تیا کہ وہ تا بیدت ہوئی. بشتی دیورش پگم جل 509 صفا دار الاشاعت والا ائی وہ تا بیدت ہوئی. بہرحال دال کا گونے تشری ماں دشیا مبارک اکھڑا ادم ماتمن پشپ باندھے کم تج شام غریبان وئی اللہ لیٹون امڑ کی بجلے مڑی کی آغ سے چکی کی پاگ اشپا اغد بیان نہ بار دی. اللہ دے منگ تاسو دشیا حضرات و دا قدم قدم نہ بچ اس پنج پنجو سات تک ہو رہے ان نما ولی حکم اللہ و رسول والذین آمنوا انما ولیکم اللہ یقینا دوستانے لائق ستاسو دپارا اللہ دے رسول دا غرے والذین آمنوا آکسان چی مانے راوڑے دے. یو کالے ما سرفا کے طالب ناس تو پنج پیر کے او شیخ مرحوم دا غسی اگت بیانو کو نو بے درس شورو کنو شیخ مرحوم درے پاڑے درس کا آگا طالب پانے اڑی راڑی آگا زیخ و تیر شیو مخ کے نا دا شیخ درس کے دا نو چی پلان کی آیت تا گو رہے نا شورو بے اکڑا نو زمان گونتے کمزور چی بو آگا زیخ با تیر اخ پلو نو شیخ بدرے پانے درس کرا بگر زن جر دا کم زیخ درس کئی نا ما زکا تاسو تاوی چی پلان کے نمبر آیت زکا زو تاسو طول کمزوری یو کان. اللہ فرمائے انما ولیکم اللہ و رسول پنج پنجو سم یقیناً دوستانے لائق ستاسو دپار اللہ رسول دا غدے والذین آمنوا کسان چی مان را وڑ رے یقیمون الصلاۃ پابندی کئی دمانزا و یوتون الزکاۃ ورکی زکاۃ. او انشاءاللہ خپکے گئے ما دے بارک ما یا رسالے لکلے دا خلا چاپ ندا دا محرم شرعی حیثیت لکھلے میں دا خود چاپ نہ دا زک زد کتابو نہ پسے چاپ کما آخو زما کتاب رہے زبردست کتاب رہے خطبات رستمی آواغا تقریباً یو یو جل زما دے لاس تو گرے دمر دے وہ سو صفی یو جل دے وہ سو صفی یو جل اور شپک جل دا لکھلے شوے دے خطبات رستمی آگا چاپ کے نا سامان لری بل گروپو پورے کو پیسے نہیں حضی سکو ماں ماں کارو کو اللہ توفیق را اللہ نے زمانہ قبول کی زب قبر کے پروتے مسو خوبت فائدہ واجی کا نا زماں محنت سرکار دے ربا انشاءاللہ آج ترکم جم دے محنت بکوم او قلم سر زماں شوق دے زکا وہ سو سفو نہ پچی کے ذرا بھر کا نہ سو ذرا سپیش وے مولیان راشی کینی ویڑی را ویڑی نو ما تو گوری وی مولانا صاحب وی مہا وی دا تسنگ لکلی میں دا پا فضل احسان دا رب العزت زسی ما لکل بسی دا گا وجہ وچی کل زد دویم چتن رو گرزیدم تیرا علاقہ کے او زمان دا خلاص دا نلے ما تشوا نکور علا با ما توی چی تابا پی بیوشے کے داوی چی آگا پین راکے چی زپی لکل کولی شم کنا نما بدے لاس تا صرف پا دی وجہ جلل چی اللہ کا زما دا گوت کار پریدی نو زب سکو زما مشن دے لکل نو چی زما دا گوت کار پیو نا اللہ وی چی ردے لاس نا بدے کے طاقت تالا زر دیر واچو ما ویقیمون والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ آکسان چی مان راوڑا دے اگر مومنان چھ پابندی کئی دماندا ویوتون الزکاۃ ورکئی زکاۃ وہم راکعون او دی رکو کون کی دی اللہ تام جکاوی گی خدا اللہ نہ سواب قبر تنا اللہ تا خلا قبر تا ٹٹی گا اپو خوابا خضر خضل پخپو پرے ودے ماما خیر آلی نو پخپو بے والا لاس کے خودا کاکا جی خیر آلی نو پخپو بے دا لعنت سشی ختم کو دا یو دا اللہ کتاب ختم کو دا نہ ما ختم کرے دے نتا دا لعنت تخپو پرے وتو دا یو دا اللہ قرآنو چی دا گن پدے ملک تقریباً ختم دے جنازے وتلی دا چت پزرو کی وطن کئی نوی با وہ جنازہ انشاءاللہ وطن لگا لوی مصیبت ہو ماما بکور ترا دن نہ شو الا خیر علی وتا ہوا ہے کنا نو خیر علی بسو ماما خیر علی نو دا سر بچیر شو کنا نو ماما بدا سی سر بے خپل کو دا سکار ادغا سے بدے خزم دا چل کو قرآن راغے دغا گندے دا منز ختم کو چھو دا سکو ہے اور رکو ٹیٹی دل دا خدا اللہ نہ سیوا بل چاہتے نشتا نہ دے عزت تا پارا نہ دے عبادت تم لکہ دا زنانے چھ پخپو پریوگ دا سا دے عبادت پنیت نہ خود عزت پنیت نوالتے حدیث و تا منگا ہوئے چھ نبی علیہ السلام تا خلق ہوئے چھ دا خلق دے خپل و مشران و ملکانانو تا دے عزت تا پارا سر کا تا کئی نو آین حنی لکا منگ تا تا دے عزت تا پارا سر ٹیٹ کو نو قال اللہ نبی علیہ السلام و تا اینا بس خبر ختم دخپو پریوات ختم شو پخوا دے ملک مولیانو آغی بوے وحفظ جناح الظل من الرحمہ پخپو والا پریو زیر ذکر دادا آغی دا خیٹ تبصیر ہوگا نا اللہ والا آغا خیٹ ارک اکڑے دے ملک نا چھے ترکہ میں بتا دا خیٹ دا تبصیر بیان ہے اللہ ختم کر سر دا خیٹ ہو دے ملک نا لارل خدای لطلی دی علتے بتا دا تا پوسو چھے وحفظ جناح الظل من الرحمہ دا دے دا مانو چھے پخپو والا پریو دا اللہ فرمائے ویوتون الزکاة ورکی زکاة وهم راکعون او دی رکو کون کی دی اللہ تا ومن یتول اللہ ورسولہم چاچے دوستان اکرد اللہ و رسول دا غسرام والذین آمنوا کسان چی مومنان دی مومنان سرام او حق کسان سرا چی مانی راوڑے دے نو فإن حزب اللہ هم الغالبون دا شکر دے چھے دے بے زور دے کنی کراچے والے سر ہم سے چل کے آغیب ہم لکھے دے جماعت مسلمون غنطوی چھے زمون نم قرآن کی ذکر دے حزب اللہ نانا حزب اللہ سا عجیب کتاب دے حزب اللہ والا دام یا اوڈل دا تقریباً جماعت مسلمین او شیعہ او حزب اللہ والا دا ٹول سر دا ترزا مندی خواہ یو شہرے مشن تقریباً یو دے سو معمولی فرق اشتا اصولو کے خواہ اللہ فرمائے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ دے بیلہ زور ورکوائے چھے دے حزب اللہ ڈلی زلچوی خواہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ حزب اللہ بتا سو نہ پیجنے آگی ہوئی تاویزونا دمونا دا عرص شرک دے خواہ سم گردے پر آخ کلے دے خواہ دمونا ممونا تاویزونا ماویزونا نا ٹول شرک دے خواہ التمائم شرکونا علاکہ دمرا گس پہ مرا کا گسریا بلا شی حدیث دے دا منزا یوڑل تھا اللہ فرمائے او دے موقع کے دا جہاد دا پارا شپگ و قسم وصلے ذکر کرا دا جہاد دا پارا یو وصلہ محبت دا اللہ سرا دا جہاد دا پارا دویم وصلہ دا اللہ دا محبت دا پارا زان جوڑول لکہ سڑے چی چالیزی ڈالے اوڑی کا نہ اوڑی مینہ دا و سرکنہ نو چیزی تشخو نزی کنا نو یو دا اللہ سر مینہ او دویم دا اللہ سر دا مینہ دا پارا زان کے اہمیت پیدا کول درم مومنانو سر شفقت سلورم کافرانو باندی سختی پینزم دا اللہ دا دین دا اوچتوالی دا پارا منڈا ترلا دانا چھے توائے زمان نم خلقو کی مشہور شی نا نا نا نا اب انشاءاللہ ادغا کی وایو دا لا ترفعو اسواتکم فوق صوت النبی کچھے تا جوندیو اغزیل او رسولو بیا بوایو دا دین دا اعلا دا پارا منڈا ترلا او شپگم دا دین بارک دا لو متلائم پروا نساتل او وما اللہ نبی او مومنانو سره د زړه تعلق ساتل دا وو قسم وصلہ درس قرآن جلد نمبر 3 صفحہ 223 کې دا ذکر کړی دا نو چې کله دا وو قسم وصلہ وا نو فإنا حزب اللہ هم الغالبون یقیناً سپایان دا اللہ امدی بھئی زور ورام وَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ يَقِنًا دَلَدَ اللَّهُ هُمُ الْغَالِبُونَ اُمْدِي بَيْ غَالِبُ يَا أَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا نَهِي عَنِ الْمَوَالَاتِ مَعَ الْمُنَافِقِينَ حضرت علی رضی اللہ عنہ وی کلو مبتدعین تزدری بشریعت الغرام ہر بیدتی صفا دین باندے عیب وائی صفا ستر دین دے کا انہو ہو نبی علیہ السلام را رسول دی گر پائی باندی را عیب ہوئی یا آئیو اللہ زینا آمنو لہ مائے او سڑی توی سنا تو پس پجم دعا پیغمبر نہ رکھ او کنا دا غا جت نو کنا زمون خوا جت تے میں دا چاہے ولی بے جت اخو خدے دے نماؤ تیو دا مو میرا دی آیت مانو کا وعبود ربکا حتی یاتی کل یقین پیغمبر آتر مرگ بمانا گوالے تر سوچ تا لمرگ نہیں راغلی نو تر مرگ بزما عبادت کے نو تو دا آغا جت نو نو دے آیت بیا سمانا شوا نو قلی چنگا شوا دا غوی اجت نو دا خودے و تا خودے ہوئے بیا جت اخویا خودے دے نے ہی ساجت پچا پورے موقوف دے نہ دہی چا مینت بار دے رب زما عبد الرحمن بابا ویلی اللہ فرمائے یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ایمان والا منی سے آگا کسان چینے والے رے دین خپل لو بے اور ٹوکے یو مانا دا دا دین اسلام پورے ٹوکے کئے دوے ممانا دا دا دی دین اسلام نے لو بے ٹوکے جوڑے کرے رے درے ممانا دا دا دی چکم لو بے ٹوکے کئے دغی تا دین وئی خواہ دا مطلب دا اتخذو دینکم حضو و لائبام نیولے رے دین ستاسو لو بے اٹو کے من اللذین اوتو الکتاب دائے کسانو ناچو ورکرشے دے والا کتاب مولیانو پورے ٹوکے اکڑے من قبلکم ستاسو نمخ کے والکفار او منی سے نور کافران اولیاء دوستان واتقوا اللہ اویرے گئے دالانا ان کنتم مومنین کجرے تاسو مومنان وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا الله اکبر وَإِذَا نَادَيْتُمْ اللہ فرمائے کله چې تاسو آواز وکې مانځتا آواز کم یو دی خبر یې اذان مسئله دا ده چې اذان وشو او د جمع ټیم پوره شو یو سړی دی دروازې لراغې او چغې کړې یا خلکو جمع تیار را شي اله جمع ودري کی دا به دتی دی نه ده تم نه مراد اذان دی ال الصلات دلته وای وایزان ده تم ال الصلات سورته جمعه کې وای ل الصلات دلته وای ال الصلات سورته جمعه نه هم آیت کې وای ل الصلات جواب دا دے لام او الا دوار حرف جار ردی اول سوال دک بیا جواب دل تک الاسولات تے جمعہ نو نمبر آیت کے لسولات تے سو جدا جواب لام او الا دوار جار ردی حرف جار را او پا کلام دا عربو کے دا دیوبل پا مانا سر رازی کے دیشی چی جمعہ کے لام دا الا پمانے لک کل یجری لاجل مسمن کے لام دا الا پمانے نو سورت جمعہ کے مفہوم دا شب اذا نودیا الا موضع الصلاۃ کل جتا ستا آواز وشی چرا شے دا مانز زیتا او دام کو کے دیشی چے دل تدی سورت مائدہ کے لام پمانا دفی یعنی کله چې اعلان وشي د مانځ په وخت کې دلیل شو په دې خبره چې بانګ به په وخت وایي کبه وخت ته بانګ وې نو بیا به وې کبه وخت ته بانګ وې استاد تا چې تویل ډېر پیره یو ځلی تیرا کې واورې ورې دلې اډېره یخنی و ما بلستنې دوا غوسته وې ځکه چې تو دې دنه بنی آدم اور مان د بلاو نو سار چه تنور را ختلیو نو مولیان غریبانان خو اسم یریگی ده خلکو نا نو چه زه باز دم کوتا که خو تور تمو گره تمیو نکتل نو ماوی داد آزان چه ما رو تم نم تور شپوا زکا وریت رنوا وور ورے دے نلو سپیکر میں لگاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر. خان احمد نمے وہ اسمر دے اللہ دے وخیر آمنڈے کے استاد استاجی آزان مکو آزان مکو بولے وی جینور راہ تلے میدام اللہ دے خلق تخول جی ملا پل من مزن کی ملام کل کل خطا کی مخ کے میاش کے درے بجے پاسے دما پوبان نے درے آگا ٹائم اوڑے اذان دا وقت نما شور اکڑا بانگ میں خم کمل ہوئی نو چرال میں گڑے تمہیں قتل میں اسے خفندوں کو نو بیا میں بانگ ہوئے کم بانگ چے بیٹے ما اوے لشو استاد سن تپوس کم پیشمنی چے بیٹے ما بانگ زو ما آتا خوارس کا کہنا سے سر خیال روجہ بتا بیا نہیں سے بانگ بانگ دے خدا گپم نہ دیکھو رے دا بانگ دا پارا ٹیم پی جندل شرط تے رانو پدے کی چی دانن سبا نقشے پدے بانگو نوائیو نو احسن الفتاوہ وی پدے نن سبا ٹولو نقشو کے دا ماس خوتن او دا سارے ٹیمونا بالکل غلط چکا نو لہذا دا ماس خوتن ٹیم او دا سارش پچو دل دا بمونگ دا نقشے نا نا بلکہ دا آسمان نا معلوم ہو علاقے بکار کیجئے. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا کلچ تاسو آوازو کے مانزتا نشی دیا گے مانزل را ٹوکے او لوبے اذان بکے دو چھے مؤذن بچے گے کرے اشہد اللہ الہ الا اللہ نو دی بوے احرق الکاذب احرق اللہ الکاذب یا اللہ دا دروغ جن اس وزے پور دا غلو بے ٹوکے وے خواب آو سم دا غا چلنے اذان کوا خلکو لو بے ٹوکے تی جوڑے کڑی ری خبر نہیں چھے دا اذان چاہتا ہو شنو دا ملا زامن بئی ہم نہیں خبر چھے دا بانگے چاہتا ہوئے زکنو دا ملا زامن دا ملا خزے دا ملا لونا دی لبا اللہ رب العزت ڈبل سزا ور کئی زکا دیتا خلق دا ملیانو کو رنے ہوئی نو چھے دا ملیانو کو رنے اذان پورے لبے ٹوکے کئی اذان دے دا پارا دے چھے پسا باس نور سملا ستل نشت زکا نبی علیہ السلام و تا دا مخ کے نوے چھے ماس خوتن زر سملا دا ولے چھے سار زر پاسے یو خوے ماس خوتن من اکڑے چھے نور مکے نا نو بل خوارت سار ہوئی نور بنو دکے گے پاسا اللہ اکبر اللہ لوے دے کہ خوب نو دے بوئی اللہ لوے دے نو تا بیارا خوب بولے گا تبلیغ جماعت تلے ہوئے علاقے تا ناغا میر سے دیر زیرک ہو دیر اخیار ہو ناخل کو تے پا تعلیم کی یو خبر ادا اکڑا وے زمونگ ستاسو دا دینداری زمونگ دا وقتونا زمونگ دا گشتونا زمونگ دا گرزیدل زمونگ دا تعلیمونا دا با علاقے وزندار کی گی علا با کامیابی گی چی دمر خلق مونگ دا سار پا ماندکی اووینو سمر خلق چی ماس پخین مازیگر و ما خائمی او دمر خلق مونگ دا ماس خوتن پا ماندکی اووینو سمر خلق چی ماس پخین مازیگر و ما خائمی او اسم تاسوی صاحبو کہنو دا سار سنگ چلی یو یو راضی و مخلاصے کئی خواہ یو یو راضی و مخلاصے کئی دیتا مزنوی دیتا مخلاصے ہوئی خواہ کل انور خطلی زان نہ خبر نہیں ہو لگی آئی کل انور پہ خطو یہ منس کئی دیتا ٹو کے وہی اذان پورے خواہ ویدان آدم اکل وہی رب یہ غڑے رو کل خواہ دادا دا غڑے خدای وچا کا آو کل وہی اڈے تتلیم یو دکان کے ناستو ما یو اپس سے برا گئے او را نگے خواہ اچھا سر جزنا تم آگا ہوتے لے کرا شاہ پی سے بگا مولی سے براغا لے کہ تب پوستے کہے نو را گیا پیس پا گرسے کے ناست ما تو یہ را مولی سے بستا سو دے خواہ تا یو خدے والے دے آگا دا سارے دا بانگو نا بیٹے ما ہوئی میں خواہ میں آؤ نو کی دیشی خو میں اپی سے اب لگ احتیاط کے واسے نا جو خدے والی نہیں ہوتا وہ تا خدے والے وے وی نا کہنے جی تو گورا آگا پا پلان کی ٹیم بانگوئی دا سارے او حال دارے جدا ٹیمو صحیح نہ دے میں خواہ میں بچے ہوئے ہاں میں دا کم چتا چتا صحیح ہوئے نو دا بانگوئی